osiedle czaj progres. Masz kurwa jakiś problem? Twój rap to stara dziwka, wrzuć kondomek w preorder. Jak najdalej od promocji, brat, nie wierzę w pustwa. Nie proś, bym puścił bity, mój rap się nie puszcza. Po pierwsze, radzę ci frajerze, jeszcze bądź widzami. Pochwalisz się kumplom, że freestylowałeś z ostrym, nie ten poziom. Ta scena nie ten poziom, marne pizdy chcą całować po sygnetach swych idoli hip-hopolo. To nie pierdolone złe i złe bity do złych rymów. Wyjebać im, by wyskoczyli z trybów, dobry wybór, polski wyrób. To my, szczerze gotowi do morderstw, chłodne myśli, jakbyś przyłożył nam do głowy rewolwer. Pierwsza dewizja Marco Polo, sprawdź to nasz nalot. Podziemy wciąż pierdoli o mainstreamie, co za żałość. Co podziemy robisz pało, jak jesteś taki dobry, jebać to prosty dialog, mówisz o, myślisz o stryk. Pytasz, która godzina? Bo czas na podwórka. Światowa premiera. Najwyższa półka. To trzyma świeżość. Jak wie mój brat. Process a potent plan of attack, so we take no hostage, yo. We can't escape it like a steel trap door. We judge jury execution as a real rap roar, yo. So work your chest for the cup sizing. Missilizing surges stand aground just like the January uprising. Warning, big consequence to FD. Verbal vigilante justice compliments by MP. Peep it, so face the facts of your cooperative rhymes. They got no place in history books of these provocative times. Stuck in a clear state of pure hate, falling to shame. Who persevere straight can hear fate calling a name. OSD in effect, standardize and sustain. Hold the full, organize, analyze and maintain. First division on the set, with each word that's amazing. Prepare to meet the threat of this East Europe invasion. Pytasz, która godzina? Bo czas na podwórka. Światowa premiera. Najwyższa półka. To trzyma świeżość. Jak wie mój brat. To jest Deadman Van. Rock's a great ruler. I'm coming for that number one spot, but ain't looter. And I don't give a fuck if you're hot. I stay cooler when I drop. Mine's the one that you cop. No state trooper. J to the K, the king. Committed to my labeling. Disapprove my reign and bring a bitter rude awakening for hotter seekers. The type that lie asleep behind the bleachers. At night your dreamers like to slide your feet in my Adidas. Forget weak and tired features. When MPs inside your speakers request the FD for timeless heaters. We're rhyming leaders that inspire teachers. The great debaters here to separate the majors and the minor leaguers. Shy and even head imposters. That's why you need to tell your roster that biting cheaters never prosper. So show respect to the relevant grown vets. We are them northern delegates repping with OSTR.